سوره مریم چو مکی ارنمت آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد یم چو حروف مقطعات یمن ہند معنی چو خدای سی معلوم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ تہندس پروردگار سند تم رحمتک ذکر یس رحمت تم پنس بندس حضرت زکریا عطا کر از نادا ربہ ندان خفیا یل تمو کھٹت رات سن انہ گچہ مز پنس پروردگارس آلو دت پست آواز ست یت نی بوز کیا بجرس اندر اولاد ژھانڈن زون تمو مندچ قال رب انی وہن العظم منی وشتال الراس شایبن دپن میانی پروردگار میانی اڑج استخان چھ کمزور بجر سب بی چھتیوم کل سوری اتس حالس من اولاد ژھانڈن اوس نہ شایان مگر چینس قدرت کاملس نش چھن کینہ دور بی چھس بہ ہمیشہ چانہ قدرتک تو رحمتک ظہور وچھنک خوگر تہ عجی سپدمت چنانچہ ولم کن بدعائک رب شقیا بی چھس نہ بہ از تان چہ منگنس اندر زانہ تہ ناکام تو خالی رودمت ازکہ پتھ کن تہ چھس امیدوار چانس اجابتس وینی خفت الموالی من ورائی بچس کھوچان پنن رشتہ دارن تم ما کرن میانی مرن پت میانی مرضی موافق دینش تو شریعت خدمت یہوی وجہ کہ بچس یت بجرس اندر اولاد ژھانڈان وکان تم راتی آخرن بیس آشن مین ہانٹ گوڑ پٹھائی لہذا چھن میں اولاد بننچ ظہری کان صورتا فابلی من لدن کا ولین یرسنی و یرس من آل یعقوب ون کر تہ پن خاص لطف مہربانی ست اسباب عدین ہند وساطت ورائی مے تیت فرزندہ عطا اس اک میانین خاص علم ہند وارث بنہ ہے بی خاندان یعقوب علیہ السلام سندین موروثی علوم ہند وارث بنہ ہے وجعلہ ربی رضیا میانہ پروردگار بی کرتن سہ فرزند با عمل آسن مکھ مقبول تو محبوب پنن چنانچہ بوست ملائک سپد تمن ارشاد یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیٰ اے زکریا بے شک اسی چھ خبر دیوان اکس فرزند سنز یس ناو چھ یحیٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا اس چھن کورمت پد امس برونٹھ ام سند ہم نام از تان چھن ام ناوک کا انسان پیدا آمت کرن قال رب انا یکون لی غلام حت زکریا علیہ السلام دوب پروردگارا می کت پاٹ بنی نیچو وکانت امراتی آقرن مین آشن چھ ہانٹ وقت بلغت من الکبر عتیا بچھس پان ووتمت بجرکس نہایتس می چھن معلوم سپدان سر اس فرزند عطا کرکت کت پاٹ اس سپدو دوشوی بس جوان کن می آش نو نکاح کرن کن موجود حساب سی اندر کرکت اس فرزند عطا قال کذالک اللہ تعالیٰ فرموس موجود حساب سی اندر قال ربک ہو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا چون پروردگار چھ فرماوان یہ مے نش آسان امس کیا حقیقت ام کھت بج کام تہ مے کرمژ مثلاً ٹھو مکھ پید کورمت ازک برونٹھ ثوسک نہ کہین اتھے پاٹ چھن اسباب عادیہ تہ کی چیز یل بہ پن قدرت ست نیسس چھس ہس کران نابودس چھس بود کران معدومس چھس موجود کران اکس موجودس نش بیاکھ موجود پید کرن یہ کیا مشکل چیز ہے میانس قدرتس نش بوزن یوان قال رب اجعل لی آیہ حت زکریان دو پروردگارا واد ست سپدم اطمینان وہ کرکھ نا میانہ مزید اطمینان خاطر کان علامت ہاں مقرر یم سیت مے ترہ فکر چہ کورت مے فرتن عطا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا اللہ تعالیٰ فرموس چون علامت نشان چھ ہیککھ تندرست ترین شبن تو ترین دہن لوکن ست کت کرت فخر جالا قومی من المحراب پس دراو کچھ مز نبر پنس قومس نش فاوہا الیہم ان سبحوا بکرتا وعشیا کت ہچن نت کی پس ہوون تمن اشار کہ تھی کرو خدا سنز پاکی بیان صبح تو شامس چنانچہ کی کالا گو تو حضرت یحییٰ سپود پید تو پت یل سہ ووت سنی شعورس اللہ تعالیٰ فرماوان اس فرمو تس یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة ای یحییٰ کتاب یعنی توراتس کر زور تھپ تت پٹ کر زور عمل تم سات تی اوس تورات ہی کتاب شریعت انجیل اوس نہ ونی نازل سپودمت واتیناہ الحکم سبیا بیٚیہِ کٔر اَسہِ حضرت یحییٰس نبوت عطا لۄکچارسٕے منٛز وحنانم من لدنا و زکاتم و کان تقیا بیٚیہِ کٔر اَسہِ عطا تس پنٛنہِ طرفہٕ رِقتہِ قلب بیٚیہِ اخلاقن ہٕنٛز پٲکیٖزگی بیٚیہِ اوس سُہ سٮ۪ٹھاہ پرہیزگار و برم بہِ والدیہِ ولم یکن جبارن اسیا بیٚیہِ اوس سُہ فرما بردار خدمت گار مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بیٚیہِ اوس نہٕ سُہ مخلوٗقن نٮ۪سبت سرکش تہٕ خٲلقس نٮ۪سبت نافرمان پروردِگارس نِش ٲسۍ تمہِ سۭتۍ مُقرم تہٕ محترم کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ فرماوان تِہنٛدِ حقہٕ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا سلام بیٚیِن تِمن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ دۄہ تِم زاے بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ تِم ییٚمہِ عالم گژھن بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ تِم مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ تُلنہٕ یِن زِندٕ سپدِتھ وزقُر فل کِتابہِ مریم بیٚیہِ پٔرِو ژَتَس قرآنہِ مجیٖد کِس أکِس حِصس اَندر قِصے حضرت مریم زِن تبزت مِن اہلِہا مکانن شرقیا ییٚلہِ الگ روٗز سۄ پنٕنٮ۪ن گرٕکٮ۪ن لوٗکن نِش الگ أکِس مکانس اَندر یُس بیت المقدس کہِ مشرقہِ طرفہٕ اوس ماہوٲری عُزرٕ نِش پاک پٲکی ہُنٛد سرٛان کرنہٕ خٲطرٕ فتخذت مِن دوٗنِہِم حجابن ترووُن اویزان تِمن یپٲرۍ کِنۍ ٹھوٚر تہٕ پردٕ یُتھ تتھ تھٔرِس تل روٗزِتھ سۄ سرٛان کرِ فارسلنا الیہا روحنا امہِ پتہٕ ییٚلہِ سرٛان کٔرِتھ مۄکلیے پلو لٲگِن اتی سوٗز اسہِ تس نِش پنُن روح یعنی جبریل امین فتمسل لہا بشرن سبیا یِہوے روٗد أمِس برونٛٹھ کنہِ انسان بٔنِتھ در کمالہِ حسن و جمال قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا حضرت مریم ییٚلہِ نظر پیٚیہِ تس پٮ۪ٹھ دپنہِ لٔج پناہ چھس بہٕ منٛگان حضرت رحمانس نِش حضرت رحمانس ژےٚ نِش چھُکھ ژٕ شوٗنٛت تہٕ خۄدایس کھوژوُن ییٚمہِ جایہِ نِش سپد دوٗر فورن تِمن گٔے راے یہِ ما چھُ کانٛہہ انسانٕے قال انما انا رسول ربک جبریل امینن دوٚپُس بامبر مہٕ بہٕ چھُس نہٕ انسان بلکہِ چھُس بہٕ چٲنِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ سوزنہٕ آمُت اکھ ملکہ اکھ لِہب لکہِ غلامن زکیا یُتھ بہٕ ژےٚ عطا کرے خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ فرزندہ یُس پاکہٕ پٲکیٖزٕ تہٕ نُندٕ بون آسہِ بہٕ دِمے ٲسس منٛز یا نالس منٛز پھۄکھ تمہِ کہِ اصلہٕ سۭتۍ تہٕ خۄداے سٕنٛدِ حکمت سۭتۍ روزی ژےٚ شِکمس منٛز حمل توپت زیوی ژےٚ فرزند قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرن ولم اکو بغیا حضرت مریمن دوٚپُس مےٚ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ فرزند حالانکہ مےٚ چھُنہٕ باقٲعدٕ نِکاح کٔرِتھ اتھٕ تہِ لوگمُت کٲنٛسہِ انسانن وُنیُک تانۍ بیٚیہِ چھس نہٕ بہٕ بدکار تہِ ٲسمٕژ زانٛہہ قال کزالِکہِ جبریل امینن دوٚپُس یِتھے پٲٹھۍ کٲنٛسہِ بشر سٕنٛدِ تھپھ کرنہٕ ورٲے سپدِ ژےٚ نِش فرزند پٲدٕ بہٕ چھُسے نہٕ یہِ پننہِ طرفہٕ ونان قال ربک ہو علی حیینن بلکہِ چون پروردگار چھُ فرماوان مٲلِس ورٲے ژےٚ فرزند عطا کرُن چھُ مےٚ نِش سہل تہٕ آسان بیٚیہِ چھُ چون پروردگار فرماوان کہِ أسۍ چھِنہٕ یہِ فرزند بِلا اسبابہِ عادیہ پٲدٕ کران ولی نج الح آیت الناسہِ ورحمتم منا یُتھ کرون سُہ أسۍ پنٕنہِ قۄدرتُک اکھ نِشانہ لوکن ہند خاطر بیئی لوکن ہند خاطر پن رحمت ذریعہ دنیا اندر وکان امرم مقدی امس فرزند سن بے پدر پد سپدن اخ طے کرنا آمت امرہ اس ضرور عمل اندر یہ یہ کتھا فیصل کرنا آمت فہملتھو پس تل حضرت مریمن فرزند سن بار خود بخود وچھان وچھان فن تبزت بھی مکانن قصیا پس گئی سو گھر نش دور سو حمل ہیت الگ کس جائے کس کوہس اکس کوہس جنگلس مز فاجاہل مخادو الى جزعین نخلہ یلی وزی حملک دود شروع سبدس تم دج واتنو سو اکس خضر کلکس گوڈس تل اکس تھزرس پیٹھ تھی سی ڈوک دت قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا دپن لج ای کاش بکون میس ام برونٹھی تائیں کی گمت آسان نابود چتسی آسان کنسی ناوی ہی ہم نکان فنا داہا من تحتها پس دتس آلو جبریل امینن ام تھزر بن کن اللہ تحزنی قد جال ربو کی تحت کی سریا غمگین تو آزردو مسپد پز پہ چین پروردگارن کور چہ بن کن اخ ناگرادہ جاری یمک آب اس دوا تمن سارنی اویرزن ہند یم پرسن کی وقت زنانن لاحق چھ سپدان بے سپل سو خوش تم ناگرادک آب بچت طبیعتس من سپدس فرحت سرور پد بہزی لائک بیج زین نخلتی تساقط علیک رتبن جنیا بیٚیہِ دِژٕ دِنن پانس کُن خضر کُلۍ کِس گۄڈس یہِ ترٛاوی ژےٚ پٮ۪ٹھ پُپۍ پُپۍ تازٕ خضر فکلی وشربی وقری آینن یِم خضر کھٮ۪ژٕ امہِ ناگُک آب چژٕ أمِس نُندٕ بٲنِس فرزندس کُن وٕچھِتھ شہلاو پنٕنہِ أچھ بیٚیہِ تُلُن یہِ فرزند کۄچھِ کٮ۪تھ توپتہٕ گژھ پنٛنِس قومس نِش فیما ترین نمنل بشری عہدن ہرگہ وتہِ پکان کانٛہہ انسانہ وٕچھہن سُہ ہیٚیہِ ژےٚ پرٛژھُن گارُن فقولی انی نظر تُلہِ رحمانہِ سومن فلن اُکلمل یوم انسیا ژٕ دپتس اِشارٕ پٲٹھۍ مےٚ چھُ خۄداے رحمان سٕنٛدِ خٲطرٕ روزدٲری ہُنٛد نظر تھوومُت بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کٲنٛسہِ انسانس سۭتۍ آز کتھ کٔرِتھ فاتت بِہی قومہا تحملُہ چِنانچہِ وٲژ یہِ فرزند ہیٚتھ پنٛنِس قومس نِش سُہ اوسُس کھۄنہِ کٮ۪تھ قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا لوکو دوپس ای مریم ژایکھ اکھ عجیب کتھا ہیٚتھ بچہ مٲلِس ورٲے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوئن و ما کانت امک بغیا ای ہمشیرے ہارون سی شریف زٲد چھکھ نوس مول چون یس شخصا نٲس موج چٲنۍ بدکار یہِ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ فاشارت الہ توپت ہووُکھ حضرت مریمن اِشارٕ سۭتۍ أمِس فرزندس کُن زِ أمسٕے پرژھِو قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا تِمو دوٚپُس أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو کتھ کھۄنہِ منٛز کِس لۄکٹِس سۭتۍ یِم چھِ وُنہِ یِمے کتھٕ کران أمۍ فرزن ہیٚژٕ کتھٕ کرنہِ أمۍ فرزندن ہیٚژٕ کتھٕ کرنہِ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیا دوٚپُن ٲے لوٗکو بے شک بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد خاص بندٕ تٔمۍ کوٚر مےٚ عطا پنٕنۍ کِتاب بیٚیہِ کوٚرنَس بہٕ پیغمبر وجالنی مُبارکن نینما کُن تہٕ بیٚیہِ کوٚرنَس بہٕ برکت وول کیٛازِ میانہِ سۭتۍ واتہِ لوٗکن دیٖنی نفع ییٚتِنَس بہٕ روزٕ یوٚت یوٚت بہٕ واتہٕ تتہِ کرٕ بہٕ اِشاعتہِ دیٖن واوسانی بِصلاتِ وزکاتِ مادُم تہٕ حیا بیٚیہِ کوٚر مےٚ خۄداین تٲقیٖدی حُکُم نماز پرنُک تہٕ زکات دِنُک یوٗت کال بہٕ زِندٕ چھُس دُنیاہس اندر و برم بہِ والدتی ولم یجالنی جبارن شقیا بیٚیہِ کوٚرنَس بہٕ ماجہِ ہُنٛد فرما بردار بیٚیہِ کوٚرنَس نہٕ بہٕ زبردست بدبخت کہِ خٲلقہٕ سٕنٛدۍ حقوٗق کرہا ترک یا والدے ماجہِ سٕنٛدیو حقوٗقو نِشہِ کرہا سرکشی وسلام علیہ یوم ولدتُ و یوم اموتُ و یوم ابعثُ حیا خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ سلام ییٚمہِ دۄہ بہٕ زاس بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ بہٕ مرٕ بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ بہٕ دُبارٕ زِندٕ سپدِتھ تھوٚد یِم تُلنہٕ ذالِکا عیسیٰ ابنُ مریم یہے کہ گو حضرت عیسیٰ حضرت مریم سن نچو یمن ہند احوال تو اقوال ون آئے یم سی تہند مقبول بندہ آسن ثابت سپدان چھ نہ نصاران ہز کت صحیح کہ بندگی مز کڑت الوحیت مز وات ناون نہ یہودن ہز کت صحیح کہ مقبول بندہ آسن نش کڑت تمن پہ بے شمار ہانچ لاگن قول الحق الذی فیہ یمترون یہ پز کت یت مز لوک شک کران نصارا ونان یہ عیسیٰ خدا سن نچو حالانکہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد خدا سن شان چھن کہ سہ کیا بنائے کنس پن نچو سبحانہ سہ اولاد آسن منزہ پاک تم سن شان چھ کہ اذا قدا امرن فانما یقول له کن فیکون سہ یل اراد چھ کران کن چیز کی پد کرنک سہ چھ تتھ چیزس ونان کیہ تہ مگر لفظ کن یعنی پد سپد اتی چھ سہ چیز پد سپدان از عدم بوجود یوان حضرت عیسیٰ تہ کورن اتھے پاٹ بحکم کن پد اتھس باکمال خدایس نچو آسن عیب تو نقصان وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ بے شک میون تو تہند پروردگار اللہ تعالیٰ پس کرو تہز عبادت حاضا صراط مستقیم یہ چھو سز وت توحیدس پیٹھ یس دلیل آسن کے باوجود فختلف الاحزاب من بینہم پس توحیدس انکار کرت کر الگ الگ وت اختیار مختلف جماعتو تمو اندر فویل الذین کفروا من مشهد یوم عظیم پس افسوس تمن لوکن یمو انکار کور یمن اکہ بڑ دہ ضرور حاضر سپدن پی ملک الجبارس بروٹ کن یعنی قیامت دہ اسمع بہم وابصر کوتاہ آسن تم پور بوزون تو پور وچھون تم دہ یوم یاتوننا یم دہ تم اس بروٹ کن واتن لاکن ظالمون الیوم فی ضلال مبین مگر آز تم ظالم دنیا اندر نن گمراہی اندر وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر بیٚیہِ کٔرِو تِمن بیٖم حسرت تہٕ افسوٗس کہِ دۄہُک ییٚمہِ دۄہ پٔتِم فٲصلہٕ یی دِنہٕ جنتِین تہٕ دوزخین برونٛٹھ کَنہِ یی موتس خش کرنہٕ دۄشوے یِن بوزناونہٕ حُکمہِ خلوٗد وَہُمْ فی غفلتٕم وَہُمْ لا یؤمنون وٕنکیٚنس دُنیاہس اندر چھِ تِم لوٗکھ غفلتس اندر بٔڑمٕتۍ تِم چھِنہٕ پس کران ٲخر چھُ تِمن اکہِ دۄہ مرُن اِنا نہنُ نرسُل اردا ومن علیہا ویلینا یُرجعون پٔزۍ پٲٹھۍ أسی چھِ پتو لاکہٕ ساری زمیٖنٕکۍ وٲرِث بیٚیہِ تِمن سارنٕے لوٗکن ہِنٛدۍ یِم اتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ چھُ سارنٕے پتو لاکہٕ اسی کُن واتُن تہٕ رجوع کرُن توپت کھٮ۪ن تِم سزا شِرکُک تہٕ کُفرُک وزقُر فِل کِتابی ابراہیم بیٚیہِ کٔرِو لوٗکن نِش ذِکر قرآنہِ مجیٖدس اندر یُس قصہٕ حضرت ابراہیم سُنٛد چھُ یُتھ تِمن توحید و رسالتُک قصہٕ پوٗرٕ منکشف سپدِ اِنَّهُ کانَ صِدیٖقًا نَبِیًّا بے شک ٲسۍ تِم پرٛٮ۪تھ کتھِ منٛز پوٚز ونوٕنۍ بیٚیہِ ٲسۍ پیغمبر اِذ قال لأبیه یا أبتِ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ییٚلہِ تِمو فرمو مٲلِس پنٛنِس یُس مُشرِک اوس أے میانہِ بابہٕ ژٕ کیازِ چھُکھ پرستِش کران تِمن پوتلن ہِنٛز یِم نہٕ کِہیٖنۍ بوزان چھِ بیٚیہِ یِم نہٕ کِہیٖنۍ وٕچھان چھِ بیٚیہِ یِم نہٕ کُنہِ کامہِ بکار یِوان چھِ کیٚنٛہہ کٔرِتھ ہیٚکان چھِ مُراد چھِ امہِ منٛزٕ پوتٕلۍ حالانکہِ ہرگاہ تِم پوتٕلۍ وٕچھہن تہِ بوزہن تہِ کُنہِ کامہِ تہِ لگہن توتہِ ٲسۍ نہٕ تِم قٲبلہِ پرستِش کیازِ واجِب الوجوٗد ٲسۍ نہٕ وچھن کتھٕ یتھ حالس اندر یا بتہِ اِنی قد جانی من العلم مالم یا تِکا فتبعنی اہدِکا صراطن سویا اے میانہِ بابہٕ مےٚ نِش چھُ ووتمُت خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ علما یُس نہٕ ژےٚ نِش ووت یتھ منٛز نہٕ غلطی ہُنٛد کُنہِ قٕسمہٕ احتمالٕے چھُ ژےٚ چھے نہٕ تمِچ خبرٕے لہذا پکھ ژٕ میانہِ وتہِ میٲنۍ مُطابات کر تہٕ بہ ہاو ہے سز وت یعنی توحید وت یا بتی لاتا بجی شیطان ان شیطان کان لرحمان اسیا اے میانی باب مت کر تو شیطان سن پرستش یعنی شیطان سندی وتی شیطان سندی ون موجوب پتلن ہز پرستش پز پہ شیطان اوسمت گوڈ پٹھے خدا سند نافرمان لہذا شوبیا ام سز پیروی کرن یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ای میانی باب مچھ نٹ چ گوسوی نہ حضرت رحمان سن طرف کہ عذابہ واتن کہ عذابہ ولن یون پس کو سکنچ شیطان سند رفیق بنن عذاب سندر قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم تم مل ونس طور ابراہیم چھ مین معبودن نش بت پھران لین لم تنتہ لار جمن کا وہ جرنی ملیا ہرگہ نیس ام نش پت روزک کن لے لے کرت بہ سنگسار چھ پان بچاون تیل روز مے نش کی کالا دور قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا حس ابراہیمن دوپس میان طرف شے سلام توت منگ بچانے خاطر پنس پردگارس مغفرت بے شک سہ مے پہ سٹھا مہربان وات ذلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی اسا اللہ اکون بدعائی ربی شقیا بروز الگ اک تہ نش بیے من تہ عبادت کران چو معبود برعکس ورائے تو پت کر بہ اطمینان سان الگ روزت پنس پروردگار سن عبادت بیچ امید کہ بروز نہ پنس پروردگارس عبادت کرت محروم تو نامراد ات پہ بت پرست پنن باطل معبودن پرستش کرت محروم تو نامراد روزان یہ کت بات کر سپد تم نش علیحدہ ملک شامس کن کرت کرک ہجرت فلما تزلهم وما يعبدون من دون الله ادل حضرت ابراہیم تم نش بی تہدین معبودان باطل نش یز تم معبود برق ترویت پرستش کران جدا سپد تم شہر نش ہجرت کر وحبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا عطا کور اس حضرت ابراہیم دویم فرزند اسحاق بی فرزند سند فرزند یعقوب علیہ السلام بی کر اس تم دوشوی صاحب پیغمبر یم رفاقت خاطر بت پرست برادری خود بہتر اس وحبنا لهم من رحمتنا بی کر اس تمن واریہ قسم کمالات عطا کرت پن رحمتک اک حصہ عطا وجعلنا لهم لسان صدق عليا بكر اس آئند نسل اندر تون ناو نیک تو بلند سری آسن تعظیم سان تون ذکر خیر کران اسحاق علیہ السلام اس بروٹ ہو اس تمن گڈنک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا کورمت تمن اندر تس یمے صفات تون ذکری برو پان وذکر فی کتاب موسی بی کریو ذکر قرآن مجید من حضرت موسیٰ سند قصہ یعنی سہ کریو لوکن نش بیان انہ کان مخلصن تم تس پز پہ خاص کرنا آمت بند و کان رسول نبی بیس تم رسول تہ نبی تہ تم اسم دشوی شان ونا دیناہ من جانب طور الایمن و قربناہ نجیا بی دیت اس تم ناد کوہ طور کی دچنہ طرف کن بی کر اس تم سیت سرکت پانس نکھنت وحبنا له من رحمتنا اخاہ ہارون نبی بی کور اس تم پن مہربانی سیت تہند برادر ہارون علیہ السلام پیغمبر بنوت عطا تہند درخواست کرن موجوب تہند مدد خاطر وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد و کان رسول نبی بی کریو لوکن نش ذکر قرآن مجید اندر اسماعیل علیہ السلام سند حال بے شک تم وعد پز کرون بیس تم رسول تو نبی تم تس دشوی شان وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا بیس تم پنس عیالس حکم کران نماز پرنک بی زکات دنک بیس تم پنس پردگار سند مقبول بند وزقر فل کتابی ادریس بی کریو قرآن مجید سندر حس ادریس سند حال لوکا نش بیان انہو کان صدیقا نبی یا بے شک غشتیم سٹا پجیر پیغمبر ورفاناہو مکانا علی یا بے واتنے غشتیم کمالاتن اندر تجس مرتبس تج جائی اولائک اللذین آنم اللہ علیہم من النبیین یمائی پیغمبر گیتیم یمن اللہ تعالیٰن پنن انعام عطا کور پیغمبرو اندر من ذریت آدم یم سری پیغمبر چی حضرت آدم سن ذریت اندر ومن من حملنا ما نوح بی تمو اندر یم اسی کھر ناوی حضرت نوح سوچ ومن ذریت ابراہیم بی حضرت ابراہیم سن ذریت اندر و اسرائیل بی حضرت یعقوب سن ذریت اندر ومن من حدینا واجتبینا بی تمو اندر یمن اسی وات ہو بی یم اسی مقبول تو برگزید کر باوجود امی مقبولیت استم بندگی اندر تچ منہمک کہ اذا تطلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا یل تمن پٹ حضرت رحمان سن آیات پرن اسیوان تان استم بکمال عجزی عجزی و انکساری سجد دیوان ودان ودان زمینس پٹ کل تراوان پن پان برد دیوان فخلف من بعدهم خلف اداؤ الصلاة تو پتا آئی تمن پت تہند باز خلف یمو نماز برباد تو ضایع کر خواہ اعتقادن انکار کرن سیت خواہ عملن سو ادا کرنس اندر کوتاہی کرن سیت یا تمکن ضروری حقوقن تو آدابن اندر کوتاہی کرن سیت وتبو شہوات بی کرک ناجائز نفس چن خواہشن ہنز پیروی فسوف یلقون غیا پس وچھن تم ان قریب آخرتس مز تمچ خرابی خواہ ابدی خواہ غیر ابدی الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنت ولا یظلمون شیئا مگر یمو کفر معاشیت نش توب کرت ایمان اونت رس عمل کریک پس تم لوک واتن جنتس اندر کن قسمچ خرابی وچھنے ورائی بیک نہ ظلم کرن کن قسم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا يمن جنتن مزواتن يمن مز هميش روزن عاشق يمن جنتن هند حضرت رحمانن بندن پنن سوج وعد كورمت چو غيبان پج پج تون وعد چو پور کرنا آمت يعني تمكس پور سبدن اسنر چون شاكي کان لا يسمعون فيها لغوا تمن جنتن مز بوزن تم كه بيهود كتا الا سلاما مگر پرت طرف آسن سلامي سلام پانوان تي سلامي ملائكن هن طرف تي سلامي ولهم رزقهم فيها بكرتا واشيا تند خطر چو تمن جنتن اندر چند تهند صبحست شامست تلك الجنت التي نورس من عبادنا من كان تقيا یمے جنت یمن ہن ذکر کرنا آو کرو عطا ارس پٹ پنو بند اندر تمن یم شانت تو پرہیزگار آسن جبریل امین سندس ینس من سپود کیہ کالا تاخیر تو کافر ہت تان دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن دل مبارک سپود آزرد تم پتل جبریل امین آو تمو پرسس تاخیر رک سبب اللہ تعالیٰ فرمو جبریل امینس سوان امیک جواب کی وما نتنزل الا بامر ربک اس نہ چھن زمینس پٹھ وسان مگر تہندس پروردگار سندی حکم لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک تہ سوری اس برونٹھ کنی چھ آئند بیی اس پت کنی چھ گزشت وقتس اندر بیی ات درمیان چھ موجود وقتس اندر سارکوی چھ خدایس پور علم وما كان ربك نسيا بيچن پروردگار تون کا چیز مشراون رب السماوات والارض وما بينهما سوچ مالک آسمان و زمین ہن بی من منز باغ شو تمک فابود هو وصبر لعبادتی پس کریو تنز عبادت پرستش تنز عبادت کرنا سندر یم تکلیف وات نو تمن پٹ کریو صبر حل تعلم له سمیا کیا چھن کیا چھون حض زانان تسند کا ہمصفتہ سو سوئی تس ہو چھ تس تس عبادت کرن چھ لازم ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا بیچ انسان یس قیامت پس چھ ونان کیا یل بہ مر توپت یوا بہ قبر مز بی زندہ کرت نبر کڑن اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیا کیا انسان چھنا پاوان چتس اس کور یہ پد برونٹ حالانکہ یہ اس کہیں آدمی مز مز یہ توگ سہ وجودس اندر ان مرن پت بی دوبارہ زندہ کرن کیا عجائب چھ فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جسیا تہندس پروردگار سند قسم اس کروک تم قیامت دہ بی پد توپت سمراوک تم ساری انسان بی ساری شیطان توپت انوک اس تم ساری تھاوک حاضر جہنمس اند اند حیبت ست آسن تم کوچن پیٹھ روزت روزت گمت ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا توپت کڑوک الگ پریت جماعت مز تم تم اشخاص یم تمو اندر آسن حضرت رحمان سن زیادہ نافرمان تو سرکش یت تم گوڈنی نارس مز دار دن اس چھن ضرورت تمن متعلق تحقیقات کرنچ ثم لنحن عالم بالذین هم اولا بها سلیا کیاز اس پور علم تمن لوکن ہند یم جہنمس واتنس زیادہ سزاوار چھ وئم منکم الا واردھا کان اللہ رب کا حتم مقدیا بی چھن کہا کا تو اندر یس نو پک ام جہنم کن بی چھ تہندس پروردگار سند وعد موجب یہ تہند تہندس پروردگار سند وعد موجب اخ لازمی مؤقد اخ معاملہ یس ضرور پور سپدی ثم ننجی الذین اتقوا توپت دمو اس نجات تمن لوکن یم پتھ رود کفر نش شرک نش ونظر الظالمین فیها جسیا باقی تراوک اس تر جہنمس اندر ظالم یعنی کافر ہمیشہ روزن خاطر چپندل کرت وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا بیلی پرنی وان چھ تمن منکرن برونٹھ کنہ سانی ننی دلیل تو واضح آیات ونان چھ کافر تو منکر بائی مانن تو پچھ والین اس تہنز کس جماعت چھ بہتر جائی کن بی کس جماعت چھ رچ مجلس کن یہ کت چھ ظاہر کہ خانگی تو مجلسی ساز سامان وغیرہ چیزن اندر چھ اس تھد تہند خط دویم کت چھ یہ کہ محبوبی چھ کھیاون تو چاون یوان ام من چھ ثابت سپدان کہ اسی چھ محبوب خدایس نش تو تس چھو مردود اللہ تعالیٰ چھ اندس وننس رد کران فرماوان چھ وکم مہلکنا قبل ہم من قرن ہم احسن و اساسا وریا اس کچھ جماعت ہلاک تو تباہ کرم یم تمن برونٹھ آس تم تہ آس ساز و سامان کن تو ظاہری صورت کن اہند خود تہ رچ دویم جواب گو قل من کان فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمن مدا فرمویوک تہ یم لوگ گمراہی مز چھ یعنی تہ ہے کافرو بس تراوان چھ تمن یل حضرت رحمان پور پٹ یعنی مہلت چھک دیوان یت تمن ناو برن یی حتا ازاراو ما یو ادون تائی کیلی وچھن تم تہ سوری یمک تمن وعد یوان چھ تھاون اما العذاب و اما الساعة اد سہ دنیوک عذاب آسہ یا قیامت آسہ وسیعلمون من ہو شر مکان وعد اف جندا پس تک تمن زانن کس چھ خراب تو یتھ جائی کن بی کس چھ بالکل کمزور لشکر کن تو مددگارو کن ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا بی چھ ہرراوان اللہ تعالیٰ سزی وتہ پیٹھ پکونین ہدایت یس سرمایہ نجات چھ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا بی چھ تم رژ کامہ یم روزونی چھ بہتر تہندس پروردگارس نش ثواب کن بی چھ تمے بہتر انجام کن افرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لاوتین مالا وولدا کیا تہ وچھو تس شخص سند حال یم سانین آیاتن انکار کور ونان چھس ٹھٹ پٹ می آخرتس مز تہ مال تہ اولاد عطا کرن غرض ام سن حالت تہ چھ قابل تعجب اطلال غیب امت تخذ عند الرحمن عہدا کیا سا نا یہ غبس پہ مطلع سپودمت کن ام چھ حضرت رحمانس نش کان عہدا حاصل کورمت ات کت پٹ کل ہرگز نا یہ محض غلط ونان سنکتب ما یقول اس لکھت تاوان ام سن کت تم کتن پہ تیس سزا دن ون مد له من العذاب مدا اس دمو سٹھا زیچر ام سندس عذابس اندر ون رسہ ما یقول ویاتینا فردا بیچ اسی وارس تو مالک تم سارکی یمک یہ ونان چھ یعنی مال تو اولاد سہ وات اس نش کن زون ناسس مالی سیت ناسس اولادی سیت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا بیشیم و مشرک و خدای سورای معبود مقرر کرمیت یتیم بنن تیند حامیت مددگار کلا تبن هرگز سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم زدا بلکی کرن تیم ضرور انکار تیند پرستش بی آسن تیم تیند مخالف دشمن تو چھو کافرن ہنزی ننی گمراہی پیٹ غمگین علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین توزهم ازا کیا تو چھنا معلوم کہ اش ہسرمت شیطان کافرن پیٹ یم تمن کفر گمراہی تو نافرمانی پیٹ آماد کران چھ تلان چھ یس پانے دشمن بدخا سند ون موجوب پکہ تسن چھو بیا غم کھیون فلا تاجل علیہم انما نعد لهم عدا پسم کریو تو درخواست تیند بجل دی عذابس گرفتار سبدن خطر اشی تیند کت یمن کتن پر تیمن عذابی کرن پان گنزراوان سو عذابی کرن تیمن تمی دو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ام دو اس متقی تو پرہیزگار مہمان ہند پٹ جمع کروک عزت سان حضرت رحمان سندس مہمان خانس اندر جمعو جمعو ونسوق المجرمین الی جہنم وردا بیم دو پکناوک بکمال خیری اس نافرمان جہنمس کن تریش تریش کران لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا اختیار آسن کانس اکس شفاعت تو سفارش کرنک مگر تس یم حضرت رحمانس نش کان عہدا تو اجازت حاصل آس کورمت وقال اتخذ الرحمن ولدا بیم کافر ونان حضرت رحمانس اولاد نصارا ونان عیسیٰ علیہ السلامس یوت ونان عزیر علیہ السلامس مشرقین عرب ونان ملائکن یم خدای سنز خدای سن نچیو تو کوری لقد جیتم شیئن ادا پز پٹ تیو کتا ہیت سٹھا مشکل تقاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا یہ تس مشکل کتھا کہ قریب چھ آسمانن ما گژھن ام کچھ سی چھل بی ما پھٹ زمین بی ما پین وسط کوہ سور گچت انداو الرحمن ولدا اچ کچھ پیٹ کی لوکو ٹھہرائیو حضرت رحمانس اولاد وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا هرگز چھنو سزاوار حضرت رحمانس کہ تس کیا آسن اولاد ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا کیاز چھنو کانہہ آسمانن تہ زمینن اندر یس نہ حضرت رحمانس برونٹھ کن غلام بنت حاضر سپدان چھ لقد احصاهم وعدهم عدا بے شک تم چھ سارن بندن پنہ قدرت ست احاطہ کورمت بیچن سری گزر تھمت یہ گو دنیا اندر وکلهم آتیه یوم القیامت فردا بی واتن قیامت دو تم سری تس بروٹ کن اکہ اکہ کن زون کان ست آس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا پز پٹمو ایمان اون بی کرک رس عمل ضرور کری اللہ تعالی ضروری نعمتو علاوہ دنیا اندر تہند محبت پد لوکن ہندن دلن اندر تی فرمائیو تمن بشارت امیچ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدا اشكر نسال تاسان قرآن مجيد تنج زوی یعنی عربی پاٹ مگر کور یمی مکھ یت تی بشارت فرمائیو شانتن تو پرہیزگارن بی یت تی بیم کریو کھوچنیون سکام کرون قوم تو حرل وکم مہلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا بی کچہ جماعت نافرمان ہنز کریش حلاک تو تباہ ازکن نافرمان برونٹ تھی لبان تمن اندر کانسا یا چھو بوزان تہندی لوتہ لوتہ پکنچ آوازا تہند نام و نشان تھو نا کن اتھے پاٹ تہز مخالفت کرن تہ بنہ تہنز بش تھی روزو خوش